राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18/2/93 को दोपहर लगभग 3 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बिनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। आज सुबह मैंने बातें बताई थी, वे बातें खूब समझने की है, जानने की है और मान लेने की है। मैंने बताया कि ये नाशवान संसार है ना, ये नाशवान संसार अविनाशी का पता देने वाली है चीज। जैसे भूख लगती है उससे खाद्य पदार्थ का पता लगता है, अगर खाने लायक कोई पदार्थ न होता तो भूख लगती नहीं। ऐसे प्यास लगती है तो प्यास बुझाने जल की आवश्यकता होती है, तो जल की सत्ता सिद्ध होती है। प्यास लगती है तो जल है। ऐसे ये विनाशी नष्ट होने वाली चीज दिखती है ना, इससे अविनाशी चीज है ये इसका पता लगता। जैसे आकाश में बदल छा जाते हैं, वो घटा का रूप धारण कर देते हैं, उन्हें फिर वर्षा बरसने लगती है, बिजली चमकती है, आवाज आती है और ओला पत्थर बरसने लगते हैं। ऐसी जो अवस्था होती है, कभी कभी जोर से तूफान आता, हवा आती है जोर से, बदलो वो छिन्न भिन्न कर देती है, कभी वो अवस्था आती है और वे सब मिट मिटाकर साफ आकाश रह जाता है। ऐसे जो असत वस्तु है, आगंतुक वस्तु है, ये एक नित्य वस्तु के प्रतीक है। चातुर्मास में अग्नि सुलगती है तो पतंगे बहुत से बड़े जोरों से उसमें जाते हैं, उसके लिए कहते अजान, हम जानते नहीं, कभी इसी भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, जानते अजानम दहार्थिम दहार्थिम अजानम पतंग सर्वस्ती बने। ऐसे नमीनोपी ज्ञातवा बड़ी सी उत्तम स्नाति विषितम, ऐसे मछली होती है वो जो मांस का टुकड़ा आटे की गोली बीच में कांटा है उसको जानती नहीं, उस वास्ते कीट जाती है। ये कीट पतंग है, कीड़े पतंग नीचे नीचे जानवर अनजान पड़े मरते हैं, परंतु बीजानन तो पीते हुए हम लोग इन पदार्थों को भोगों को जानते हैं। कहीं का नतीजा अच्छा नहीं होता। रावण आदि हुए, दुर्योधन आदि हुए, मधु कई सब हुए, हिनाक्ष हिणकशु हुए, बड़े बड़े प्रभावशाली हुए, बड़ा संग्रह करने वाले, सुख भोगने वाले हुए हैं, पर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या वो ठीक है? टिकने वाले नहीं है। तो संग्रह और भोग ये दो में लगे हुए मनुष्यों की दुर्दशा होती है। ये विजानन तो पीते हुए हम लोग इन बातों को जानते हैं। प्रत्यक्ष में धन बढ़ता है, धन घटता है, मिटता है, विद्वत्ता भी होती है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी होते हैं, परंतु उनसे भी क्या होता है सिवाय परमात्मा के? और ये शक्तियां कितनी काम करती है ये बिल्कुल जानते हैं हम। जानते हुए भी फिर भोगों में लगते हैं, भोगों का सुख लेने के लिए लालच रहते हैं और पदार्थों का संग्रह करते हैं। जगत भेख एकदम तो एक दिख जावे, जगत सब जा रही है, साधु वे भेख वाले वे भी इसमें जा रहे हैं। ये भी अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। जगत भेख और नहीं कर पाते, एक तरफ रुपया पैसा पैदा हो जाए, मान बधाई हो जाए, पढ़ पढ़ा करके व्याख्यान दे करके कसा करके किसी से हमारा नाम हो जाए, हमारी प्रसिद्धि हो जाए, एक ही बात उसी में जा रहे हैं। कितना दिन बधाई होगी, कितना दिन नाम होगा? पहले युगों में भी कितने कितने बड़े बड़े हो गए, हिरणा खेलने के सुवादी कितने हो गए, आदि व्यक्ति हो गई, वो भी कहां गए? वो भी नहीं ठहरे। तो कितना बेचने वाला है? इस अविनाशी तत्व को जानना चाहिए जो है वो सबको मिलता है, सबके लिए, सबके लिए सुलभ है, प्रत्यक्ष है, उसका कभी अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव है नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं, सदा नित्य निरंतर रहने वाली वो परमात्मा है। उसकी तरफ वृत्ति न लगा करके हमारे सत्संग करने वाले भाई बहन भी संग्रह भोग किसी तरह से रुपया पैसा ये निर्णय न्याय हो अन्याय हो किसी तरह से बड़ी दुर्दशा है। क्या कहें, किसको कहें, ख्याल नहीं करते हैं, कर क्या रहे हैं? ये कितना दे लेने वाली चीज है। जमीन जायदाद दे दी, मकान बना दिए, अच्छे अच्छे मकान बना दिए, रह गए, क्या चीजें है? इनके ऊपर ही रात में लगे हो। चर्चा तो सत्य की सुनते हो, चाहते हो सत्य को, और बढ़ावा दे रहे हैं असत्य को, नाशवान को। पैसा पास में थोड़ा है तो भी मेरा खर्च न हो जाए, और अन्याय से न्याय से किसी तरह से पैसा आ जाए। जिसके पास में बहुत कम पैसे है वो भी लालाए थे पैसों के लिए, न्याय अन्याय किसी तरह से टिकट भी मिल जाए, किस तरह से कहीं मिल जाए, और धनी घर में लाखों करोड़ मिल जाए, अरबों रुपयों की इच्छा है वो भी और मिल जाए, करोगे क्या? न्याय है और त्याग ये आपके साथ रहेगा, ये लोभ आपको धोखा देगा, ये आपके साथ रहेगा नहीं। नरकों का जल जाए काम क्रोध और लोभ, थोड़ी पूंजी होने पर भी लोभ कम नहीं, ज्यादा पूंजी होने पर भी लोभ कम नहीं, क्योंकि पूंजी ज्यादा हो कम हो नरकों में ले जाती नहीं, और लोभ नरकों के दरिया में छोड़ेगा नहीं। तो आवश्यकता नरकों की है, रुपयों की थोड़ी है, वे थोड़े हो ज्यादा कितने हो, अपने तो नरकों का रास्ता होना चाहिए, ये दशा हो रही है। भोग भोगने में भी लगे रात में भोग भोग में शरीर नष्ट हो जाएगा, मर जाओगे, कोई साथ चलेगा नहीं, कुछ हाथ लगेगा नहीं, सिवाय कमजोरी सिवाय रोगों के और क्या हाथ लगेगा। विजानन तो होते थे वो कहते जानते हुए वो जटनान भोगा विपत्ति के जाल से जटिल भोग है उनको नमुंजामा। पतंगे बेचारे जानते नहीं कि मर जाएंगे, मछली जानते नहीं कि मर जाऊंगी, इस वास्ते वो उस पड़ जाते हैं। हम जानते हैं, बहुत बार जाना है, सत्संग में सुनते हैं, इतिहास में सुनते हैं, ये काम ये लोभ ये क्रोध भगवान कहते हैं गीता में साफ साफ, फिर भी इन्हें कहीं वश में होकर वैसे भूखों में लगे हुए, संग्रह में लगे हैं, मान बढ़ाई में लगे हैं, सोच नहीं सकते कि कितना सहारा ये देगा। क्यों नहीं भगवान को याद करो, उसी शरण जाओ, मौजूद हो हरदम सबके लिए। भगवान भक्तों के लिए भी है, अभक्तों के लिए भी है। दुराचारी महान पतित महान पाप करने वालों के लिए भी भगवान तैयार है। कुपुत्र हो जाए ये तक क्वचित अभी कुमाता न भवती, पूत कुपुत हो जाता है माता कुमाता नहीं होती। ऐसे भगवान तो सभी तमेव माता पिता तमेव। मैंने ये बात कही कि भगवान क्रोध नहीं करते हैं विपरीत से विपरीत चलने वाले पर भी, और क्रोध करते थे क्रोध करके उनका उद्धार करते हैं। क्रोध हो भी देवस्य वरेण तुल्य, क्रोध भी वरदान के लायक होता है, फल उसका मिलता है जो वरदान से मिलता है, वही क्रोध का फल मिलता है। विचार किया जाए तो श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हमारा दरबार है उसकी कोई न्याय अन्याय की बात नहीं है, अंधाधुंध सरकार है हमारी, अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक खीजे दिनों परम पद रीत दिन लंक। अब दोनों से कौन बड़ी चीज है, गुस्त गया गुस्सा किया उस रावण को तो परम पद दे दिया, और बीबी संभ्राजी को लंका दे दी। कुछ पता नहीं क्या ठीक है क्या बेठीक है, सरकार है परम भीतर में भाव एक है भगवान को, चाहे परम पद है तो वही है, लंका देते ही वही है, जीव का कल्याण है, उस प्रभु के चरणों के शरण हो, उनसे संबंध जोड़ दो। तस्मात केनाप्य उपाय न मन कृष्णे निवेश, किसी उपाय से भी भगवान के शरणों में मन लगा दो। वैर भाव मुहि सुमरे ही निश्चर, भगवान कहते हैं मेरा निश्चित वैर भाव से मेरा स्मरण करते हैं, मेरा मेरे को याद करते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोचन, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। किसी से भी अनुच्छा भी संस्पृष्टा रहते हुए पाप का आग है, बिना इच्छा भी स्पर्श को तो जलेगी। ऐसे भगवान की स्मृति किसी तरह से उजाय निहाल करने वाली है। तो भगवान का संबंध कल्याण करने वाला है, ये नाशवान का संबंध तो पतन ही करने वाला है। ये भीतर का लोभ है उसका त्याग करना चाहिए, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी लोभ के वश में नहीं होना चाहिए। हमारे को दुख पाना पड़े कठोर कष्ट उठाना पड़े तो कष्ट को बड़ी भारी तपस्या समझनी चाहिए। अन्याय को स्वीकार मत करो, पराया हक आने मत दो पास में, क्यों आने दें, कुछ भी तुच्छ चीज भी क्यों आने दें। सत्संग की इतनी बातें करें, सत्संग के लिए भी अन्याय के नहीं रहेंगे भाई, बिना हक का पैसा नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे न्याय पर तो नहीं रहो, अपनी चीज है उस पर ही अपना मन रखो, अन्याय को स्वीकार मत करो। लोग में आ जाते हैं तो ये अच्छा नहीं है। संसार की नाशवान वस्तुओं के लिए आप स्वयं अविनाशी परमात्मा के साक्षात अंश होकर उससे तो विमुख हो रहे हो, संसार की चीजों के सन्मुख हो रहे हो। जो कि नाशवान है आप जानते हो कि ये शरीर रहने वाला नहीं, ये संपत्ति रहने वाला नहीं, ये कुटुंब रहने वाला नहीं, ये पैसा रहने वाला नहीं, उसके लिए महान अन्याय लग रहे हो। पहले बड़े बड़े रावण जैसे जैसे कंस जैसे राजा हुए बड़े बड़े, उन्होंने क्या कर लिया, केवल अवसर ले गए बेचारे, तो क्या ले गए। आज आप पैसा पैदा करेंगे किसी तरह से अपना निर्वाह करने के लिए भी अधर्म को स्वीकार कर लोगे, अन्याय को स्वीकार कर लोगे, पराय हक को स्वीकार कर लोगे, क्या हो जाएगा, अंतर्गत मेला हो जाएगा, फायदा आएगा कुछ नहीं होगा। अरे भक्त पर कष्ट उठा लो पर अन्याय को स्वीकार न करो, चमक उठोगे, चमक उठोगे। युधिष्ठिर महाराज का कितना कष्ट होगा, बिना कारण अज्ञातवास हुआ, वनवास हो गया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितने कितने बली, कितने कितने योद्धा और कैसे कैसे धर्मात्मा, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने न, शास्त्र लिखते हैं युधिष्ठिर का नाम देने से ये धर्म बनता है। तो पापम प्रणय से विकोदर कीर्तन है, शत्रु देवी धनंजय कीर्तन है, माधवी स्लोक यथा न भवंती रोगा, न को सदैव याद कर रोग मिल जाए, याद करने मात्र इतना दिन का प्रभाव, अन्याय को स्वीकार नहीं किया। युधिष्ठिर महाराज बस वो कहा भीमसेन ने, जब विराट नगर में रहते थे तो कितना कष्ट सहा है, परवश रहे, गुप्त युग रहे, सैलेंद्री बनकर लोग दी रही है, किचक ने कितना कष्ट दिया है। रात्रि में आधी रात को पहुंची भीमसेन बल रसोईया बना हुआ, कहते देवी तू रात में कैसे आ गई, नींद नहीं आ रही, कहते मेरे को तो आ रही, आपको नींद कैसे आ रही है। युधिष्ठिर महाराज के सामने बड़े बड़े राजा जो देखते थे कि महाराज प्रसन्न है ना, हमारे पर दृष्टि तो ठीक राजी है ना, आज वे कंक वज बने हुए विराज की तरफ देखते हैं कि राजा राजी है कि नहीं। इंद्र को, इंद्र का पुत्र अर्जुन बड़े बड़े शत्रुओं को बांध शिक्षा दे रहा था, आज तबला बजावे है, गाना सिखावे, छोकरियों नचावे, आप बड़े बड़े सूरवीरों को शिक्षा देते कोई मतलब कुछ नहीं सिखा देते, बैठे फटके पो रहे हो, नकुल शादी हमारे सास के प्यारे पुत्र छोटे वे आज गायों के घोड़ों को पीछे दौड़ रहे, ये नींद आ जाए आराम का दिन है, इसके पीछे किशन फिर पीछे मेरे लगा है, टीचर के तो डर मत, हाँ तू जी गया जी गया, अब इसकी मौत आ गई, ये समाप्त हो जाएगी। वो किशन क्या कहता है कि राज्य के विराट राजा तो नाम का राजा है, सब मैं करूँ, वैसा होता है यहाँ तो मेरा बस सरकार, वो उसमें ही घमंड है, द्रौपदी आदि किसी भी क्या है तुम्हारा ये राज्य, क्या तुम्हारा बल है, क्या है, उनकी क्या दशा हुई। आज भी झूठ का पर बेईमानी से धन कमाते, क्या दशा होगी। सोच नहीं रहे, विचार नहीं कर रहे, दशा क्या दशा दुर्दशा हो गई, हो रही है, समझते नहीं है। पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। अपने कपड़े पहने हुए नहीं है, पता ही नहीं था, होश नहीं रहेगा कपड़ों का, अपनी लज्जा का, अपनी इज्जत का, अपनी प्रतिष्ठा का क्यों हो, क्या होते रहे। मोह रूपी मदरक ही मत वाले हो रहे, दशा क्या हो रही है, क्या होगी दशा, फिर सोच नहीं रहे। राजा का कितना दबता था, रावण का क्या हुआ, बड़ा भारी बेभाव था, देवता लोग डरते थे, खराब पर सब खात्मा हो गया। ऐसे लोग में बसे हुए हैं, लोग में फंसे हुए हैं, अन्याय कर रहे हैं, ख्याल नहीं कर रहे हैं, दस आप दस रहसी अखी राज्य नहीं रहा। आज जो राज्य करने वाले अन्याय कर रहे हैं, इनकी यह काली कथा रह जाएगी, और कुछ नहीं रहने का, होश में नहीं आते, झूठ कपट बेईमानी से धन कमा के व्रतपति क्रोधपति बढ़ते हैं, ख्याल नहीं करते हैं कि क्या कर रहे हो आप, आपके रहने वाली चीज क्या है, और सामने सामने प्रत्यक्ष जा रही है, उन चीजों के लिए आप अन्याय को स्वीकार करते हो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात। आज तो जानते इन भोगों के लिए और संग्रह के लिए कितने कितने अन्याय करते हैं, और ये किसी का साथ नहीं देता, ना भोग देता है ना संग्रह देता है। जो भोग भोगोगे सही का नाश होगा, संग्रह सब छोड़कर मरना पड़ेगा, दुर्दशा होगी, मरोगे दुख पाकर के, किसी पीछे जाएगा। जिनको दिखाना नहीं चाहते थे उनके हाथ में लाखों करोड़ रुपयों की चाबी उनके हाथ में हो जाएगी, प्राण टिलते देखते देखते प्राण निकल जाएगा, क्या दशा होगी, सोचते नहीं हो। भाइयों बहनों तत्परता से भगवान में लग जाओ, गर्भपात कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, कितना दिन जीवोगे, अन्याय करके पाप करके सुख भोग करके क्या लोगे, कितना दिन लेंगे, क्या ले लेंगे। हमें तो बड़ा दुख होता है, क्या करें, कितना अन्याय कर रहे हैं, इनका दंड भोगना पड़ेगा, अभी महान दुख भोगना पड़ेगा। अभी चेत नहीं करते हो, होश में नहीं आते हो, इतिहास देखो, इतिहास में जिन्होंने अन्याय किया क्या दशा हुई, बड़े बड़े धनी हो गए, बड़े बड़े राजा हो गए, देव लोग तो इंद्र भी हो गए, क्षीणे पुण्य मर्त लोगों में संदी आ ब्रह्म भूना लोग का पुनरावर्ती, ब्रह्म लोग तो जाए वहां भी पीछे लौट कर आना पड़ता है, क्या फायदा हुआ। दूसरा क्या हो, कोला खोटी हुआ कुछ मिलना मिलाना नहीं, चिड़े बने मजदूरों को मिल सकते, क्या हो गया, होटल में चले गए साहब 100-200-500 रुपया खर्च कर दिया, एक दिन में 1000 रुपया कर दिया, 10,000 कर दिया, मिला क्या, राजी हो गए, भोग हो गए, ऐसे ही है सड़क है में भी हो गए, होटल है वो कहा गया, मैं तो फिर वो इधर रिश्ता क्या हो गया, मान बढ़ाई लोग बगाने बैठे थे, हमारा परिवार में बैठे, हम रात रात में बैठे, हमारे सब कुछ चाहिए, अब झूठ कल क्या करेंगे, हमें करना पड़ता है, करना पड़ता है आपकी महान कायरता से, अरे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है आपका, होगा अभी थोड़ी सी हुआ प्रशंसा है जो हम बैठे हैं, तो कहते हैं पाप करने के लिए बैठे हो, और कौन समझाओ बताओ, कौन बताओ, अरे बताओ तो कौन माने, ख्याल ही नहीं करते, लोगों में निंदा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ख्याल ही नहीं करते, कब सोचोगे, कब विचार होगा, विचार करने के दिन कब आएंगे, किस दिन के लिए इनको स्थगित कर रखा है, और ये नाशवान में लग रहे हो, कभी होश में आए देखा क्या कर रहे हैं, कलयुग का मौका है, भगवान के नाम मात्र से कल्याण होता है, नाम जपने मात्र से, बड़ी सुगमता से ठीक न्याय और सत्य का पालन करो तो कलयुग में बड़ी महिमा है, ऐसे मौके में आकर के फिर भी उसी प्रवाह में जा रहे हैं, बड़ा भारी आश्चर्य है, भारतवर्ष की यह दशा जिनके शास्त्र नहीं है, कोई महात्मा नहीं हुए, शिक्षा नहीं मिलती, वो ज्ञान नहीं है, वे हो जाए तो हो जाए, हम भी ऐसे हो गए, विचारन तो पिए थे वरम ही विपत जाल जटिला नमुंसा व कावान अहो गहनो मोह महिमा, इसकी मोह महिमा बड़ी गहरी महाराज, अज्ञान की मूर्खदारी हद हो गई, सजनों जिसको अपना काम बनाना हो और उसकी मत देखो, यश अपयश की संसार में इज्जत बेइज्जती कोई परवाह मत करो, भगवान की चरणों के शरण हो जाओ, एक भगवान का आशीर्वाद हो, विभीषण चला गया उसकी निंदा हुई, परंतु भगवान की भक्ति हो गई, युधिष्ठिर महाराज युद्ध के समय ठीक युद्ध चलने वाला है, भीष्म पर्व का 43वां अध्याय, पैदल कौर उस नम जा रहे, भीम से अर्जुन नकल सदेव भगवान छवि है, पैदल कौरव सेवा में बड़ा हल्ला हो गया, और कहे युधिष्ठिर तू राजपूत है, मर जाता अब दुर्योधन के शरण जाता है, धिक्कार है तेरे को, बड़ा हल्ला हुआ, इधर वे शांति से चले जा रहे हैं, भाइयों के मन में संदेह हो गया कि क्यों जा रहे हैं, फिर मकान जब छी जा रहे विष्णु जी के मन जाकर के चरणों में नमस्कार किया, दादाजी मैं सलाम करता हूँ, जय हूँ अब आप वैसा तेरी जय हो, आशीर्वाद दे, अग्नि ने पास में बैठा नहीं आया, चरणों में पड़े नहीं। महाराज बड़ा भारी अभिमान के मन में, हरेक बात में अभिमान अभिमान अभिमान, मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो ये क्या घट गया बड़ा युधिष्ठिर महाराज का? आज दिन लोगों के अंतःकरण में युधिष्ठिर राज्य करता है, परमात्मा बड़ा आदर है आज, एक दो दिन में कुछ राज्य करने क्या मिल गया। अभी प्रत्यक्ष में जो राज्य करते हैं, अन्याय किया, गोली चलाई, हिंदुओं पर गोली चलाई, वे कहते हमारा रामलला का मंदिर यहाँ का, हमारी जमीन उसके लिए गोली चलाई, राज से हाथ धो बैठे। अभी छुट्टी अभी जो अन्याय करे क्या दशा होगी, इतिहास क्या कहेगा कि इन्होंने राज्य किया क्या हुआ। कांग्रेस ने किया क्या किया, कांग्रेस आते ही लोगों ने कह दिया, मैंने सुना मेरे सामने घटना घटी है तो मेरे को याद नहीं, मैं याद रखता भी नहीं हूँ, कौन याद रखे। परंतु अंग्रेजों के राज्य को बढ़िया बता दिया, लोगों ने कह दिया कि इससे जो अंग्रेजों का राज्य अच्छा था, स्वराज्य मिला। मैंने सुना अपने कानों से, कई आदमियों से, इससे तो अंग्रेजों का राज्य अच्छा, अब ये तो बहुत ही ज्यादा गिर गए, और ये तो आरंभ की बात है। उस समय भी कह दिया कि अंग्रेज अच्छे थे, तो क्या फायदा उठाएगा, इतिहास जाएगा लाखों करोड़ों वर्षों तक रहेगा। अब थोड़े से राज्य के लिए अन्याय करते हैं, अयोध्या के मंदिर के लिए उनके राज्य पार्टी को हटा दिया गया, चारों प्रांत को हटा दो, हटा दो, हटा दो राज्य तो हटा दो, पर ऐतिहासिक कलम हटा दोगे, किसने क्या होगा इसका। कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों का राज्य बहुत अच्छा हुआ, लाखों करोड़ों रुपए लगाए होगा, इतिहास लिखा है नया, अच्छा हुआ लिखो। महान कलंक की बात मथुरा में वो तोर मस्जिद बनाई, शिव लिंग शिव शिवालय को तोड़ करके काशी जी में मस्जिद बनाई, और अयोध्या में मंदिर रोड के मस्जिद बनाई। महान कलंक की बात उसको कायम रखना चाहते, हमारे कलंक की बात कायम रहनी चाहिए, हमारे अवशेष की बात जानी नहीं चाहिए, ये बुद्धिमानी है। सरकार भी उनका साथ देगी, और कहते हैं कि ये मुसलमान मंदिर तोड़े क्या प्रमाण है इसमें, ये सब तुम्हारा एक दिवस प्रमाण है। अभी थोड़ी बात हुई थी जिसमें कितने मंदिर तोड़ दिए, और कि जैसे चूहा बिल्ली खोदते हैं ऐसे ऐसे तोड़ते हैं, अब से उन्होंने कितने मस्जिद तोड़ दी, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिया। अभी कहते प्रमाण प्रमाण प्रत्यक्ष देख लो, इंसादत देख लो, पर दृष्टि ने तो ख्याल ही नहीं करते। कहीं सोचो, भाई भाई लड़ते हैं आपस में, धन के लिए लड़ते हैं, जमीन के लिए लड़ते हैं, क्या फायदा निकलेगा। अच्छी भाई तुम चाह से रखो, अभी रखो, अच्छी बात क्या है। युधिष्ठिर ने तो बहुत कहा कि मैं जन्म भर जंगल में रहूंगा, क्षतियों का संहार नहीं करूंगा, वेदव्यास महाराज ने कहा कि युधिष्ठिर तेरे को निमित्त बना करके क्षत्रियों का नाश हो जाएगा है, वेदव्यास महाराज ने कहा। ऐसा भविष्य आता है कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, युद्ध करूंगा ही नहीं, क्या बता रहे ब्राह्मण को अब युद्ध क्यों करना है, अब क्या है किताब नहीं जीना है, क्या करना है। माता कुंती ने कह दिया, माँ का कितना आदर करते थे, आज लुगाया है क्या है जो करते है। युधिष्ठिर महाराज खुद माँ का कितना आदर करते, कृष्ण भगवान गए संधि का प्रस्ताव लेकर के, तो पहले वो पूछे कई बार कही हुई सुनी हुई बातें हैं। वहां से जब पांडव तो जाने लगे तो माता कुंती से मिले, तो कुंती ने कहा अब कह दो इन दुष्टों को मारो, अब राज लो अपना। अरे कुंती कितनी मनाए, जो कि वरदान भी विपत्ति मांगती है, ऐसा वरदान मांगने वाले कितने की मिलेंगे। विपदा संतु न सत्र सत्र जगत गुरु, विपत्ति मिले महाराज जिससे आपकी याद आवे, ऐसी सही सुना इतना तब पालक पड़े में दूसरे गोद गई वहां रही, दुर्वासा जैसे ऋषि की सेवा करने मिली, दुर्वासा क्रोध तो हरेक पर किया परंतु राजी कुंती पर हो गए, छोटी बच्ची ऐसा आदर से सेवा करती है महाराज, खुश हो गए दुर्वासा, दुर्वासा जैसे ऋषि खुश हो गए कि बेटी मैं तुम्हारे को मंत्र दूंगा, अब वो डरती नहीं लू तो नाराज हो जैसी वैज्ञानिक हुई था बच्चा उसका वैसे कुंती माता युधिष्ठिर की माँ बनी, भीमसेन अर्जुन की माँ बनी, तो मामूली घर की थी, मामूली थी वो। बेटों के राज्य होता है उस समय में गांधारी की सेवा में जाती है, मैं मेरी जेठानी है, मेरी सास के समान है, धृतराष्ट्र मेरे ससुर के समान है, ससुर है। द्रौपदी कहती है, उत्तरा कहती है हम चले जाओगे ना, हम नहीं जा सकते, और पांडव जब बाहर रहे तो विदुर के रह घर पर रह करके अपना दिन बिताए, विदुर के तो माँ आप ना हो गए मेरे यार हो आराम से रहो, माँ की तरह आदर कर देते हो जाएगा अरे बेटों का राज्य हुआ तो उनके साथ गई। हमारे इतिहास में क्या क्या बातें आई है, तो आज युद्ध का जश है और राज्य रहा परंतु क्या हुआ कुछ नहीं। ऐसे सज्जनों भाइयों बहनों ये वर्तमान की अवस्था पर यूं बावड़े मत हो जाओ, पागल मत हो जाओ, थोड़ा सा विचार करो, धर्म की तरफ ध्यान दो, भगवान की तरफ ध्यान दो, कष्ट उठाओ, तपस्या होती है वो, तंगी भोग में है क्या। हमारे ऐसे दिन बीते हैं, एक दिन एक टाइम रोटी मिल जाए, वो भी थोड़ी सी मिल जाए, अन्न मिल जाए, वृक्षों की छाले छिल करके ये वनस्पति मिल जाती है, कूच करके रोटी मिलाकर अन्न मिलाकर खा कर दिन बिताए, पाप स्वीकार नहीं किया, क्या दशा हो गई। आज सुख के लिए इस राज्य के लिए बड़े मनुष्य बन जाए, इसके लिए कितना कितना अन्याय, जानते जानते अन्याय कितना कर रहे हैं। अपने लोगों को सोचना चाहिए, हम अपने लिए सोचे कि हम कैसा क्या कर रहे हैं। भगत पर आराम के लिए आंख मीच कर की चीज ले लेते हैं, जैसे गाय की बताई नहीं मेरी बात, माल साग बिक्री करती है तो गाय को हरी हरी टोकरी में वो देखती है, घास खाने की चीज है, जाती है दूर से माल लगती है लाठी आते है, गाय नजदीक आगे मुंह मारती है तो लाठी उठाती है, लाठी उठाने पर आंख मीच मिलती है। अब आंख मीच लेकर लाठी हट जाएगी, मुंह मार देती है लाठी पड़ती है। इस तरह से थोड़े से निर्वाह के लिए भी अन्याय को स्वीकार आगे भी ये दशा हो रही है। क्या बताओ भाइयों बहनों, थोड़ी शूरवीरता रखो। चाहे जिस क्षेत्र में आओ उस समय भी अन्याय करने को तैयार। लोभ लोभ कामना लोभ कामना, सावधान रहो सज्जनों। ये उम्र है, ये बार बार नहीं मिलने की। परमात्मा तो तुम्हें प्राप्ति के लिए मिला हुआ अवसर है, उनको भोगों की इच्छा में, संग्रह की इच्छा में, संसार की सुविधा और सुख से रहना, सुख सुविधा से रहने के लिए पाप कर दो, अन्याय रह लो, अन्याय सह लो, नहीं भैया हम नहीं करें। कष्ट कौन सह रहा है, बढ़िया चीज है, आराम बढ़िया नहीं है। अन्याय पूर्वक आराम है वो बढ़िया नहीं है। कितना दिन रहेगा वो इस उम्र में भी, उम्र भर रह जाए ऐसी बात नहीं, थोड़ा दिन निकल जाएगा, फिर भी कायर हो जाते हैं भाई। क्या बताओ, हम तो कहने लायक नहीं है, पर बात है ऐसी, इसमें संदेह नहीं है। क्या भाई बहन, अपने सोचो, स्वयं अपने जीवन को निर्मल शुद्ध बनाओ। बहुत दिन चले गए हैं, अब भी चेत करो। गई सो गई अब राख रही रे, मनवा अज हूं मान तो सही रे, अब भी मान जाओ। क्या करे, किसको समझाओ, मारा किसको कहे, किसी क्षेत्र में जाओ, जिस क्षेत्र में जाओ उसमें भी कलयुग का बड़ा भाई प्रभाव करवा, पापों की तरफ रुचि है, अन्याय की तरफ रुचि है, भीतर से उनको चाहते हैं। संकोच भी होना है तो दब करके अन्याय को स्वीकार कर देते हैं। जैसे गाय की आंख मिट जाती है, जैसे सत्य में सुनी हुई आंख मिट जाती है। दंड तो पड़ेगा भाई, वो तो यहां पड़ेगा, वहां थोड़ा है और भी होगा अधिक, तो दुख पाना पड़ेगा। तो मनुष्य को चेत करना चाहिए, होश में आना चाहिए। बड़ा भाई संकट आ जाएगा भाई। भारतवर्ष में जन्म है, हिंदू धर्म में जन्म है, सनातन धर्म में जन्म है, पेली संस्कृति में जन्म है। हम किस घराने के हैं, किस देश में रहने वाले हैं। दुनिया मात्र हिंदुस्तान से धर्म की चर्चा सुनने के लिए टकटका कान लगाए हुआ है, दूसरे से कुछ नहीं है। किंतु ऊंचा आदर्श है हमारे, कितनी बढ़िया बातें हैं। लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं उस देश में वह रहने वाले। और गीता रामायण जैसे सरल ग्रंथ, शुद्ध ग्रंथ अपने को मिलते हैं, कितना भाव उसमें भरा हुआ है, कितनी विलक्षणता भरी हुई है। प्रत्यक्ष में आप परमानंद को प्राप्त कर सकते हो, एकदम विलक्षण ऐसी बातें हम लोगों को मिलती है। बातों के तो विचार करो, ध्यान दो, थोड़ा आदर करो, महत्व दो, सुगमता से हो जाए काम, कठिनता पड़ने नहीं, कठिनता नहीं भोगनी पड़ेगी। कितनी के देश शिविर राजा कबूतरे बंदर में अपने मांस काट काट के मांस ले रहे, सुनने में तो सीधी सी बात में सुई भी लग जाए तो कितनी दूरी लगे है, तो मांस काट कर दे देगा अपना, मामूली बात है। एक कबूतर के बदले, कबूतर मर जाएगा क्या बात हो जाएगी। कर्णस्त्वचम शिविर मानसम जीव जीवूत वाहना बदो दधी से रस्थी ने नास्य अधेय महात्मना। महात्मा को जी अधेय वस्तु है ही नहीं। कर्ण जन्मा था ना, तो जन्म के साथ में ये चमड़े के समान ऐसे ही कवच था उसका, और जन्म के समय कुंडल थे कानों में, जन्म जात गहना कपड़ा कोई होता है बालक के उनके पास। वरुषेण नाम था उसका, वरुषेण मन संपत्ति के सही जन्म ये कुंडल कानों में, त्वचा के समान ऐसे बक्सर पहनने की जरूरत नहीं, कोई भी अस्त्र शस्त्र लग नहीं सके। अगर कुंडल की झलक जाए तब शत्रु ठहरा नहीं सकता। वो समझता था सूर्य भगवान को अपना इष्ट देव, सूर्य समाज से मेरा पुत्र साक्षात कृपा करते थे। कह दिया कि कल इंद्र आवेगा ब्राह्मण के वेश में, त्वचा मांगेगा बैठा मत, शुरू नहीं कर दिया, स्वप्न दे दिया कि मैं ना कैसे कर दू, मेरे से ना कहा जाए, कोई मांगने वाला आ जाए। कितने सत्य पर दृढ़ रहने वाले। कर्ण को पता था कि मां कुंती का बेटा हूं मैं, ये पता लग गया था उसको। कृष्ण भगवान ने कहा जब ये विदिशा लोग गए ने कौरव में सभा में, तो वो बीच में है, द्रोण है, कृपाचार्य है, संजय है, इन सबसे मिले, सबसे कहा, तो उन्होंने कह दिया भाई हम तो अस्त्र से पुरुषोदा से इस लोग तीनों ने कहा है, हम तो इस पक्ष में रहे, आशीर्वाद मांगा है। विष्णु जी से मांगा कि महाराज आप कहनेगा जय हो, कैसे जय होगी, तुम शक्ति कहते हैं मेरे हाथ में शस्त्र शस्त्र है, देवताओं में, दानवों में, राक्षसों में, मनुष्यों में, किसी जाति में कोई ताकत नहीं मेरे पर विजय कर दे, मैं चाहूं जब मरूं, चाहे जब मरे घमासान युद्ध करते, बाल ब्रह्मचारी महाराज इतने बड़े विलक्षण वीर थे, पर युधिष्ठिर न्याय है, दुर्योधन का न्याय, ये बात वो जानते थे। इस बात को भाई रहे इतना देर यहां तो हम इधर पक्ष में ही रहेंगे, पर बोल क्या चाहता है। बड़े संकोच से पूछा कि दादाजी आप मरोगे कैसे, आपके मरे बिना दुर्योधन की पराजय तो होगी नहीं, आप उसे अक्षर को ढाल भरे हुए, कभी मेरा मरने का विचार नहीं है, तुम्हारा वरदान था मैं रहूं फिर बताऊंगा। 9 दिन युद्ध हो गए, बहुत शत्रुओं को संहार किया, कमर कसते युद्ध के लिए 10,000 योद्धाओं को मारूंगा। हमारा प्रलय विचार का तो 9 दिन विद्यार्थी को भगवान ने कहा जाग देव तुम्हारा वरदान धरती है। पूछा तो क्या मेरे सामने ये शिखंडी आ जाए, ये पहले जन्म की भी लड़की है, इस जन्म में भी जन्म द्रौपदी थी लड़की जन्मी है, पीछे ये हो गया पुरुष रूप से, मैं इसको स्त्री समझता हूँ, मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठाता, वो चाहे आकर गला काट लू काटती, मैं स्त्री स्त्री जाती हाथ क्या चला क्या, परंतु इनकी बाण से मरूंगा नहीं, बाण चला हुआ अर्जुन सामने रखे सीखने को कैसे कैसे परमात्मा हो। कर्ण की बात में आश्चर्य जैसी बात है, भगवान कृष्ण कर्ण के पास चले गए, ये तो गए भीष्म जी द्रोण जी इस तरह, कर्ण को कार्य कर्ण, तू 10 दिन तो लड़ेगा नहीं, अभी भीष्म जी जी हुए और आप ही खटपट हो गई। भीष्म जी महाराज ने रथी आदरथी कर्ण को अर्धदृश्य कह दिया, कहते मैंने अर्धदृश्य मेरे को कह दिया है, ये भीष्म जब तक जीता रहता तो मैं लड़ाई नहीं कहूंगा, मैं अर्धदृश्य हो गया तो रथी वही रहूंगा, अर्धदृश्य हो नहीं रहूंगा। भगवान ने कह रहा तो 10 दिन इधर आ जा, भीष्म मरे तो गुजर चल जाना, कर्ण कहता महाराज ये नहीं होगा, दुर्योधन को मैंने दे दिया है, दुर्योधन को मैंने वचन दे दिया है। वो जहां परीक्षा हो रही थी रंगभूमि में, उस समय में द्रोणाचार्य ने कह दिया अर्जुन है शुद्ध संसार मात्र धनुर्धर, अर्जुन समान कोई नहीं है। कर्ण वहां आ गया था, कर्ण ने कहा कि देखो अनजान पड़े में एक ही प्रशंसा कर देनी उचित नहीं आपको, और भी कोई धर्मदारी है। कि तुम कौन हो, सबने परिचय दिया अपने, तुम बताओ कौन हो, तो कर्ण जल्दी से नार कर दी। अभिरथ के पास मुझे एक दौड़ता हुआ सा काका काका, कर्ण वहां आ गया, कर्ण की ऐसी बात हो रही है। अभिरथ बोला वो कभी कहां चला गया कर्ण, मेरे को पता ही नहीं कहां चला गया, क्या हो गया। कर्ण ने कहा कि सूरवीरों की कोई परिचय बात, सूरवीरों की इज्जत माता पिता आदि की उम्र से नहीं होती है, किन जन्मनाथ भुगना महता, किन जन्मनाथ महता सत्य ही याति निर्या पुरुष प्रतिष्ठा कुंभान कूप विशोष हितम समर्था कुंभोद्भवे मुन्नाम्बुदेव गीता। आया है किन जन्मनाथ महता, बड़े भाई जन्म ऊंचे कुल में हो गया, क्या हो पिति पुरुष है, पिता बड़ा भारी पुरुषार्थ था, उसे भी क्या हो गया। शक्त्या पुरुष अपने अपनी शक्ति से प्रतिष्ठा उपार्जन करता है, कैसे कोई में कोई पैदा हुए, तो शिविरों की हाथ से परीक्षा होती है, शस्त्रों से परीक्षा होती है, माँ बाप से परीक्षा क्या होती है, बोला क्या परिचय है। आओ जब मेरे साथ पता कर पैसे या पर्चा मेरे बांध देंगे, मैं क्या हूं कैसा हूं। तो ये नीति में श्लोक आता है किन जन्मनाथ बहुता पिति पौरुषेण शक्त्या निजया पुरुष प्रतिष्ठा, मनुष्य अपनी शक्ति से अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, और शक्ति पूछे जाए पिता पुरुष साथ हो शक्ति से प्रतिष्ठा करता है, वो माँ बाप के उपार्जन धन की है। मैं बहुत बार कहा करता हूँ भाई गर्म रोटी खाओ, गर्म रोटी ब्याह कर आते हैं ना लड़का लड़की, तो उनसे मैं कहा करता हूँ, ये कहानी कहा करता हूँ, ये कहा करता हूँ कि एक सेठानी थी 10-12-15 साल का लड़का हो गया, तो वो काम नहीं करता, जाता नहीं है, ब्याह कर दिया उसका, स्त्री आ गई, तो जब रोटी परोसती भोजन परोसती तो बेटा ठंडी रोटी खा लो, तो समझ में नहीं आई, माँ ताजी रोटी बनाकर देती है साग रोटी, अब पुत्र के लिए माँ का हृदय कैसा होता है, ऐसे प्यार से भोजन देती है और कहती है बेटा ठंडी रोटी खा लो। एक दिन कोई काम गया मंदिर कहीं गई थी, कहती अपने स्त्री को कह दी कि बीने छोड़ो आवे तो उसको परोस देना और चेहरे में रोटी ठंडी रोटी खा लो, उसने कह दिया सास ने कह दिया, वो चिड़ गया, माँ तो कहती कहती थी ये भी कह रहे ठंडी रोटी बता ठंडी कैसे है, ताजी बनाई हुई रोटी दे रही है ठंडी रोटी खा लो, कैसे कह दूर बोलती है सही कैसा, मैंने पता है आपकी माता जी कह रही थी, मेरे को वो हुक्म दे दिया, बड़ों को हुक्म पा लू मैं विश्वास कर दिया नहीं खाऊंगा माँ को आज। कहे अरे छोरे को जिमाया कि नहीं, कि माँ अभी तो जिमते ही नहीं, नाराज हो गए कि ठंडी रोटी कैसे कह दिया। माँ से कहा माँ तू तो कहती कहती अभी सीख गई, कहते ठंडी रोटी खा ले, ठंडी रोटी कैसे खा ले, गर्म गर्म नहीं। पूछा ठंडी रोटी किसे कहते बेटा, ठंडी रोटी तो कल परसों में बनाई हुई हो है, पूछा नहीं वो ठंडी रोटी होती है गर्मा गर्म तो ताजी बनाई हुई रोटी होती है, तो तू ठंडी तो खाता है, वो पुरानी रोटी है ना, तेरी बाप की कमाई है, बाप की कमाई खा रहा है तो ठंडी रोटी है, ताजी रोटी तो तू कमा लावे, रोटी बड़ा ताजी रोटी होती है गर्मा गर्म, तो ठंडी रोटी बेटा खाओ, तो अभी ठंडी रोटी खाऊंगा, कमाने लग गया आगे मैं ठंडी में खाऊंगा। तो इतना पिता आदि के प्रशंसा से, उनसे कुल से प्रशंसा से, उनकी विशेषता से हमारी विशेषता आती है, वो तो ठंडी रोटी है, गर्म रोटी थोड़ी है, गर्म रोटी तो अपने हाथों से कमाई हुई है। किन जन्म ना सुनता सत्य कुंभान कूप में विशोष ये तुम समर्था, 10-15-20-50-100-200 घड़ा मिलकर के भी एक कुएं को खाली नहीं कर सकते, और घड़े से पैदा हुआ 3 जन्म करके समुद्र पी गए। पिता तो ऐसा फिर हजारों घड़ा हो जाते एक कुआ खाली नहीं कर सकते, कुंभो धोए नाम बुझे रे पी तो कुंभ से पैदा हो गया अगस्त मोने ने चुनी मंगा दी सब माँ बाप की बात है। कर्म ने कहा मैं मानता हूँ तिरस्कार किया हुआ अपमान हुआ, दुर्योधन ने उस समय मान किया, दुर्योधन जानता नहीं था पहले कौन है कहाँ से आया कैसे आया, कहते ये लड़ने लायक है, पहले कहा कोई राजकुमार हो कोई राजा हो तो उसके साथ लड़ाई कर सकते हैं, ये परीक्षा कर सकते हैं आपस में कौन तेज है, तो भाई इसका अधिकार नहीं है। दुर्योधन ने कहा कि मैं मेरा अधिकार है जो अधिकार देता हूँ, अंग देश का राजा बनाता हूँ, लाओ अभिषेक करे, अभी राजा को अभिषेक करो सभा में, उस समय में अभिषेक करते रहे करता हूँ, मुकुट धारण कर देता हूँ, ये मुकुट लो ये राजा है, कहते ये मैं राजा होती है मेरा है राज होने से क्या हो जाएगा, विचार हुआ। दुर्योधन ने कहा कि ये है बोले, कर्ण ने कह दिया ये मुकुट भी आपका है ये सिर भी आपका है और कर्म भी उठा गए, मुकुट क्या मुकुट से सिर आपका ही है, आपने इतनी इज्जत तो रखी मेरी। तो श्री भगवान ने कहा तो याद ला के जाओ माया, भगवान ने कहे राजा पहले दूध करे उधर चला जाना, अभी तो दूध करता नहीं, तो भीष्म जी जीव जीते मैं दूध नहीं करूंगा, विष्णु जी मरने बाद दूध किया, विष्णु ने आज दूध क्या दिया मेरे को, ये बात कर एक बात थी घड़ा में दूध होना जो गोवर्धन कभी भाग जाता था विराट दूध में वहां पर भाग गया था, दासी का दूध पी लिया था, दूध दासी का पी लिया था, ये बात हुई। तो भाई अपनी अपनी बात है, अपना अपना आप रखो तो कितनी बात है, भगवान की शक्ति सबको दी हुई सब परमात्मा के अंश है, कि माँ जाए भाई है, सब माँ जाए भाई है, बाप जाए भाई है। भगवान ने कहा मम जो महद ब्रह्म तस्मय गर्भम दधाम्य हम संभव सर्वभूतानि भारत सर्व योनि सुकौंते मूर्ते संभवंती याद इतने वे सब ताशा ब्रह्म जो राम बीज प्रदा प्रदान पिता, तो मैं उस साक्षात ले रहे हैं और प्रकृति है ये उस प्रकृति हवा से पैदा हुआ है, सब एक माँ बाप है, सब माँ जय भाई है, सभी पशुर पक्षी सांप और बिच्छू गुंजार ये सब देवता भूत प्रेत प्रसाद सब माँ जय भाई एक मां का बेटा। बाप के बेटा हो, भाई बहनों, आप लोग, हम लोग सब परमात्मा के साथ बमई वाल सो जीव लोग जीव को सनातन गोस्वाम जी कहते ईश्वर आलो जीव अविनाशी। कितने बड़े घराने के हम लोग, हिम्मत करो, हिम्मत मत आचार उच्चार को भगवान की हम है। नारायण नारायण नारायण नारायण तो भाई मनुष्य ही मिला उस परमात्मा प्राप्ति के लिए तो सब कुछ अधिकार है। जैसे आकाश में कई तरह की बातें हो जाए, आकाश है जो ही रहता है, आपके जीवन में कई तरह हो जाए, आप वैसे ही रहते हो, संसार में कुछ भी हो जाए परमात्मा वैसे ही रहते हैं, उस वैसे ही रहने वाले परमात्मा के हम है। हिम्मत मत साधु मेरा मोक्ष को कहता रहा, हमारा स्वरूप वैसा ही है। कायरता हो गई, अभी किसी के जन्म गए कहीं हो गए कोई बात नहीं है, मूल में हम किसी परमात्मा के। नारायण नारायण सुनल भाई।